करो बात करीबा जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीबा जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीबा जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात परिवा जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीबा जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीबा जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करीबा जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीबा जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीबा जाओ। कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीबा जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीबा जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीबा जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीबा जाओ।